प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आपके मन में बैठी हुई बात है कि यहाँ रहने वाले हम नहीं है, सत्संग के लिए आए हैं, सत्संग करके अपने घर चले जाएंगे। इसी तरह से ही इस लोक में आप आए हैं और सत्संग करके घर जाना है, तो सत का संग करना है। हम जानते हैं जिन चीजों को सामने पैदा होती है और नष्ट होती आती चीजें, उनमें अगर मन लगाते हैं तो सिवाय प्रसन्नता और क्या होगा, ये जरा सोचो। जितनी जो चीजें आपको दिखती है उत्पत्ति हो नष्ट वाली है, नष्ट होने वाले हैं, आप जानते हैं इस बात को, जानते हैं उनमें मोह करते हैं दूप आते हैं। अगर ये जानते हैं कि ये संसार ऐसे जैसे यहाँ पर आए हैं तो यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं, ये घर नहीं है हमारा, तो यहाँ जो इस लोक में आए हैं केवल सत्य परमात्मा के साथ संबंध करने के लिए आए, परमात्मा के साथ सत्संग करना, सत्संग सत्य के साथ में संग, ये मनुष्य के सिवा और जगह है नहीं, ये सत्संग करने का मौका है, ये असत्संग का मौका नहीं है। असत्संग का मौका सब जगह, देवताओं को लेकर के नरकों तक सब जगह असत का संग होता है, सत्संग नहीं होता, सत्संग सत्य के साथ संबंध नहीं होता, असत के साथ संबंध होता है। तो यहाँ भी असत का संग ही करेंगे, यहाँ सत का संग है, सत का ये बात विशेष ध्यान देना है। यहाँ हम आए हैं सत्संग के लिए, असत के संग के लिए नहीं आए हैं। यहाँ अगर पदार्थों का संग्रह किया और भोगों को भोगा तो ये असत ही है, क्या साथ चलेंगे भोग, क्या पदार्थ साथ चलेंगे, क्या रुपये साथ चलेंगे, क्या परिवार साथ चलेगा। यहाँ आए आप बैठे तो ये साथ रहने वाले नहीं है, ये हरदम साथ रहने वाले नहीं है, सत्संग के मौके पर आए हुए है। ऐसे ही सत्संग के मौके पर इकट्ठे हुए हुए हैं, ये सदा साथ कैसे रहेंगे, ये आप जानते हैं, जानते हुए मानते नहीं है, जानते हुए भी मानते नहीं है। अगर मान ले ठीक तो दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, सबके साथ प्रेम का आदर का सत्कार का अच्छा व्यवहार होगा, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, क्यों कष्ट देने आए नहीं, हम तो आए ही सत्संग के लिए, यहाँ लड़ाई करोगे, ऐसी आती है मन में, यहाँ धनी के लिए आए ही नहीं, सत्संग के लिए आए हैं यहाँ पर, तो सत्य जो परमात्मा है उसे सत्संग करने के लिए आए हैं। ऐसा जन्म दूसरा है नहीं, देवताओं का जन्म बड़ा ऊंचा माना गया है और है भी, उनको हमारे शरीर की दुर्गंध आती है, जैसे मेले से भरे हुए सूर की गंध आती है दूरी, ऐसे हम लोगों के शरीर से उनको दुर्गंध आती है, ऐसे ऊंचे शरीर है। पर वे सत्संग के लिए नहीं है, ये शरीर सत्संग के लिए है। ये हितानुकार फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करे तो स्वर्ग उस स्वल्प अंत दुखदायी, वो भी स्वल्प है, थोड़ा है और अंत में दुख होगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी यह नहीं आए, नरकों की प्राप्ति आया ही नहीं है, स्वराज लक्ष्य योनि की प्राप्ति के लिए आया ही नहीं है। उनके लिए नहीं करना चाहिए, वो काम करते हैं तो वह काम करने से मौजूदी मिलती है, नर्क मिलेगा, उसे काम नहीं आए। सत्संग के लिए आए, सत्संग के लिए, सत्य के साथ प्रेम करने के लिए आए। तो सत्य के साथ प्रेम हो तब तो ठीक, और असत्य के साथ प्रेम होता है तो इस शरीर का दुरुपयोग हो रहा है। ये बड़ा एक सिद्धांत है पक्का कि सदुपयोग करने से हरेक का कल्याण होता है। जो परिस्थिति आवे, दुखदायी हो चाहे सुखदायी हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे सत्कार हो चाहे तिरस्कार हो, अपमान हो, सत्कार का उसका सदुपयोग करने से कल्याण होगा, दुरुपयोग करने से पतन होगा। तो सत्योग सदुपयोग करने के लिए हम आए हैं, हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, दूसरे को दुख देने के लिए नहीं आए हैं, अपना स्वार्थ करके औरों का अपमान करा दुख देना उसके लिए नहीं आए हैं। स्वार्थ करके क्या करेगा आप, धन इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करके फिर मर जाएंगे, मकान अच्छा से बना देंगे फिर मर जाएंगे, अच्छी अच्छी संपत्ति संग्रह कर दी फिर मर जाएंगे, इसलिए आए। अब चलो सोचो, हम यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? भगवान ने कब करी करुणा नर दे ही दे ही सबने हेतु सने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। भाई हो चाहे बहन हो, ये जो शरीर दिया है ये शरीर भोगने नहीं दिया है, कब करी करुणा नर दे ही कृपा करके देते हैं। ये मौका यहाँ है सज्जनो, ये मौका हरे जगह नहीं है। इस शरीर से भगवान को अपना कह सकते हो, अपना मान सकते हो, अपना मना सकते हो, अपने गुण गा सकते हो, दूसरे से गवा सकते हो, भगवान की लीला पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, लीला का भगवान का चिंतन कर सकते हो, उत्तम से उत्तम काम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम, अति से अच्छा काम आप कर सकते हो। उसके लिए आना हुआ है, पाप करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, नरकों में जाने के लिए नहीं। इस शरीर का तो फल बताया है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, इस शरीर से तो होता है। और ये शरीर दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कृपा करें इस बात को ध्यान दे सुने, ये शरीर अपना कल्याण करने के लिए है, सदा के लिए शांति हो जाए, आनंद हो जाए, मुक्ति हो जाए, कभी किंचित मात्र भी दुख न हो रहा, ऐसे स्थिति प्राप्त करने के लिए शरीर में आए है। यही लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नागति, तो जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई हो सकता नहीं, अधिक लाभ है नहीं, अधिक लाभ होगा नहीं, हो सकता नहीं। परम लाभ के लिए आए हैं, सबसे अधिक लाभ लगने का एक ये शरीर ही है, और सोलह लाख योनि है, देवता योनि है, भूत प्रेत पिशाच है, और छावर जंगम कितने योनि है, कितने ही जन्म है, कई जगह जाना होता है, परंतु वो भोग भोगने के लिए, स्वर्ग गए तो सुख भोगने के लिए, नरक में गए तो दुख भोगने के लिए, परंतु सुख दुख से दोनों उठने के लिए, दोनों से ऊंचा, दोनों से ऊपर, सुख दुख से संसार से ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए मौका यही है। आप उठे न उठे मौका यही है, और मौका नहीं है, और ऐसा शरीर नहीं है जिसे सदा के लिए आनंद हो जाए, दुख ले सी मात्र न रहे। ऐसा बड़ा भारी लाभ लेने के लिए शरीर से आए हैं। कृपा करो कृपानाथ, आज से इस बात को समझ लो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या ऐसे बर्बाद करने के लिए आए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन धन गावा, देवताओं के लिए दुर्लभ है। इस भारतवर्ष में देवता भी जन्म चाहते कि हमारा यहाँ जन्म हो जाए तो ठीक कर ले, काम कर ले। ये एक ही है, एक ही है, ये अद्वितीय है, अलौकिक है, विलक्षण है, विचित्र है। ये ऐसा जन्म मिला है भगवान की कृपा से, उस तरफ ख्याल नहीं करते आप। किसमें समय जा रहा है हमारा, क्या काम कर रहे हैं जिसमें समय खर्च हो रहा है, वो कब करेंगे, कौन से जन्म में करेंगे, कब कर कर सा मौका आएगा जिसके आप खोज करते हैं, क्या वो मौका और आएगा। ध्यान दो भाई बहन, ध्यान दो, सुंदर अवसर आया है ये। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर दे अय गाय बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की। प्रभु की कृपा ते नर पाई नर दे अय और बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की। दीन जन गान को प्रसान को प्रसारी फांसी कीनी ना निगा नेग नफा नुकसान की। निगह पुराण साधु बन ने की नी कान, एक बार एक आन बान ने ते ठाने ते ठगान की। जान की पति की भक्ति जान के अजान की, जान सारी सलाह गिन जमपुर जान की। जान की पति की भक्ति जान के अजान की, सारंग सलाह की जमपुर जान की। ये तैयारी करी कि इसलिए मनुष्य से मिला है, भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है कि आज से ये अपना भाव बदलना है, अपनी चाल बदलना है। बड़ा भारी लाभ हो सकता है सही से। अनंत ब्रह्मांड जिनके रूप रूप में है वे भगवान आप अगाड़ी नाच सकते हैं। आप कहो जैसे करेंगे वे, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसे उत्तम अधिकार पाने के लिए ये शरीर है, क्या नरकों के प्रवणी के लिए है, क्या भूत प्रेत पिशाच बनने के लिए है, नीच उन्नत जोन में जाने के लिए है। सज्जनों सोचो, स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो और अच्छी बातें सुनो, पढ़ो, देखो, सोचो। समय जा रहा है, बड़ा उत्तम समय हाथों में आया हुआ जा रहा है, मृत्यु के दिन नजीक आ रहे हैं। आप जानते हैं कि मैंने न जी गए न जीते रहे, जी रहे हैं, झूठी बात है, मर रहे हैं। जिस दिन जन्मे थे उस दिन उम्र थी, इतनी उम्र है अब। आप स्वयं सोचे, जिन दिन जन्मे थे उस दिन उम्र थी, उतनी उम्र है क्या अब। इस दिन आए उस उम्र में से गए, हमारे जीने के दिन थे उन दिनों में से ये बीते, हमारा वो समय गया जो कि यहाँ जीने का था, यहाँ रहने का था, वो समय चला गया, बहुत चला गया। इतना पता है कि इतना समय गया, इतना पता है आगे कितना, ऐसा पता नहीं है, इसको जानते नहीं। अगाड़ी और कितना दिन जिएंगे इसका पता नहीं है, परंतु जितने दिन थे उन दिनों में जितने दिन बीत गए उतने तो कम हो ही गए, जीने में उतने दिन तो कम हो ही गए। सच्ची बात है, इधर उधर हो नहीं सकती बात, ये बात इधर उधर नहीं हो सकती, सच्ची बात है एकदम। तो यूं खाली हो गया, ये समय खाली हो जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति का काम करेंगे। अपनी उम्र आधी समझ होते है तो भी आधी समय आधा काम मिल दिया, भगवत प्राप्ति के लिए चले जाए आधा काम कर दिया गया। आधी उम्र है अगर पता नहीं है, आधी से ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए पता नहीं, पर तो आधा काम भी हुआ नहीं है तो कितनी उम्र में करोगे फिर? ऐसे ही चला जाएगा जैसे जा गया, ऐसे ही बीत जाएगा तो सभा खाली हो जाएंगे, सब रीते जाएंगे। सो परत दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पछता है, काले कर्मे ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। जो समय ऐसा अपना बर्बाद कर देता है उसको सिर धुन धुन पछताप करना पड़ता है। ओ काल और कर्म और ईश्वर को दूर दूर लगाएगा, कर दू समय आगे हम क्या करें? समय ऐसा ही है, संग ऐसा ही है, मुहावरा ऐसा ही पड़ा हुआ है, चाल ऐसी है, सब ऐसा ही करते हैं, सब बहाना बाजी होती है। आप कौन मना करता है? अगर आप अपना कल्याण करें कौन मना करता है? मना नहीं, सच्ची बात है। सच्चे हृदय से अगर परमात्मा को चाहते हैं चोर और डाकू भी आपकी सेवा करेंगे, संसार के जंतु आप सेवा करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपको अच्छी दृष्टि देंगे, आदर दृष्टि देंगे। आज इस जमाने में जो अच्छे पुरुष हैं परमात्मा की तरफ चलते हैं, क्या उन लोगों को आदर नहीं होता है? सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहने वालों का आदर होता है, शांति मिलती है, आप जो चाहते हैं वो आराम मिलता है, आदर करते हैं। वो नीचा काम करता है उसे तिरस्कार करते हैं, कुत्ता आ जाता है कुत्ते को तो दो दो यूं करते हैं। इस तरह से नीचा आदर करने वाले का आदर नहीं होता, प्रत्यक्ष बात है ये। अच्छे आचरण करने वाले जंगल में रहने वाले संत है, चोर डाकू वे उनकी सेवा करते हैं, आदर करते हैं कि भाई भगवान में लगे हुए हैं, परमात्मा में लगे हुए हैं, जीव मात्र बड़े खुशी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सब सबको धोती दे करके आप प्रसन्न नहीं कर सकते, रुपया देकर प्रसन्न नहीं करते, कपड़ा देकर प्रसन्न नहीं करते, आप उनको मनचाही चीज देकर इतना राजी नहीं करते जितना बिना कोड़ी खर्च हुए खुश हो जाएंगे। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, क्या उन्होंने रुपये दिए हमारे को? क्या भोजन दिया है? क्या कपड़े दिए है? क्या चीजें दी है? कोई चीज नहीं दी, बस रोटी लेते हमारे घर से, लेते क्या है, रोटी लेते। वो रोटी ले ले कपड़ा ले ले तो कृपा कृपा की, महात्मा ने कृपा कर दी, मामा से चीज ले ली कृपा कर दी, कृपा तुमने कई गुना उनकी दिया आपने, परंतु आपकी प्रसन्नता देते आपको, बिना कुछ खर्च किए आनंद देते हैं। खर्च करने से जो आनंद होता है वो आनंद होता है सीमित, लाख रुपया, दस लाख, बीस लाख, करोड़, दस करोड़, पचास करोड़, अब रुपये कमाए तो सीमा होगी, और उनके द्वारा असीम आनंद होता, असीम सीमा नहीं, कितने घंटा का, दो घंटा का, चार घंटा का आनंद दिया है, ऐसा नहीं है। आपका कल्याण कर देते हैं, ऐसा आनंद देने वाले आप बन सकते हो, क्या ये आपके जस्ती नहीं है? क्या ये बात झूठी है? क्या विचार करो, ये असत्य है क्या? क्या आप बहन और भाई ऐसे नहीं बन सकते क्या? मेरा भाई भी तो आप में हुई है, बड़े बड़े संत महात्मा आप लोगों में हुए हैं, बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं। इस आकाश में धूप भी बढ़ती है, घास भी बढ़ता है, पौधे भी बढ़ते हैं, धान के पौधे बढ़ते हैं, नीम भी बढ़ते हैं, पीपल भी बढ़ते हैं, और बड़े बड़े खजूर बढ़ते हैं, नारियल के वृक्ष बढ़ते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे बढ़ते हैं। क्या आकाश ने मना कर दिया? धूप के लिए मना किया क्या? ऊंचे ऊंचे बड़े नारियल बढ़ गए, बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष बनते हैं, क्या उनको भी आकाश मना ही करता है कि भी आगे मत बढ़ो? मना किया? वे न बढ़े तो मरी उनकी। ऐसे आप मनुष्य कितनी उन्नति कर सकते हैं, कितनों का उद्धार कर सकते हैं, करोड़ों का उद्धार कैसे आप बन सकते हैं? ऐसे अपना ही उद्धार नहीं करते, कितनी शर्म की बात है। अधिकार कितना मिला हुआ है आपको, आपको अधिकार कितना बड़ा मिला हुआ है और कर क्या रहे हैं? कब सोचेंगे इनके लिए? आप विचार कब करेंगे? कौन सा समय आपने ऐसा समझ रखा है कि जिस दिन भी इस बातों का विचार करेंगे, आप सलाह करेंगे आपस में कैसा रूप और बड़ा भारी काम कब करें? कौन सा दिन सोचा है, क्या समय सोचा है? अब वो समय जा रहा है। आप काम करें न करें, आप अच्छा करें बुरा करें, समय तो अपनी धुन से चला जा रहा है सीधा। गंगा जी का जैसे प्रभाव चलता हो, इस तरह से ये समय तो चला जा रहा बह रहा है। आप चाहे नींद ले, चाहे भजन करें, चाहे कीर्तन करें, चाहे लड़ाई करें, चाहे बुरा काम करें, चाहे अच्छा काम करें, समय तेजी से जा रहा है। फिर अच्छा काम कब करोगे? कौन सा दिन आएगा? कौन सा अच्छा संग आएगा? कौन से अच्छे महात्मा बनेंगे जिस दिन आप काम करोगे अपना? ये सोचा है क्या? नहीं सोचा है तो हानि किसी होगी? ऐसे ही तो चला जाएगा। ये समय तो आदर्श नहीं हो जाएगा। आज दिन तक का समय कितना कीमती है, हमारा समय चलेगा। भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देरी, भगवान की शुभ श्रेष्ठ भक्ति आप कर सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के प्यारे बन सकते हैं। ऐसा समय बहुत सा चला गया और रहा हुआ भी जा रहा है तेजी से। आप चेत नहीं करें, कब चेत करेंगे? भाइयों से बहनों से कहना है कि वो समय आ रहा है जिस दिन यश जाना पड़ेगा, उस समय की तैयारी हो रही है। जिस दिन जाना है उसकी तैयारी हो रही है। आपको उठाकर जाने वाले अब नहीं जन्मेंगे, अभी तैयार है मैं। केवल आप एक संसार नौकरी चल रही है, इसकी प्रतीक्षा बंद हुई चटाचट हो जाएगा। बांस भी तैयार है, मूंछ भी तैयार है, कफन भी तैयार है, बना हुआ है, उठाने वाले तैयार है, बनने की थोड़ थोड़ भी तैयार है। सब सामग्री पट इकट्ठी हो जाएगी। केवल ये श्वास चलता है, धीरे धीरे है, ये बंद हुई सब सामग्री तैयार फटाफट। क्या देखते, किस तरह विचार करते, क्या करते हैं आप जरा सोचें, विचार करें। बांधने के लिए, बांधने के लिए लकड़ियां तैयार हो गई है, अब वृक्ष नहीं उगेंगे, वो कांट अब पैदा नहीं होगा। जिन बांसों के ऊपर बांध दे जाएंगे वे बांस अब पैदा नहीं होंगे, वे सूखे तैयार है। आप किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आपका कब समय आएगा? कब सोचो तो आप सेतोगे कब? किस दिन के लिए ये अब स्थगित कर रखा है? अब काम कर दे, अब आगे ऐसा करेंगे, यही दिन है। अपना कल्याण करो, चाहे पतन करो, यही दिन है, यही। मुंबई में एक भाई बैठा था, एक बैंक के ही दीवार पर बैठा था ऐसी। इतने ही एक आदमी आया, वो लंबी चोटी और लूट हाथ में लेकर गया, और चढ़ चढ़ से उतरे समुद्र में स्नान करने के लिए, और आगे चला गया, बह गया। रोते रह गए दूसरे, वो देखते ही देख रहे इतनी देर लगेगी, तेरे क्या देर लगेगी। वहां से चल दिया, घर नहीं गया, वो घर नहीं गया कि देर जितनी लगेगी, एक दिन चले जाएंगे, भजन कब करेंगे, भगवान की प्राप्ति कब करेंगे। क्या वो जानता था कि मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, समुद्र में चला जाऊंगा, ऐसे सबकी कब मौत आ जाए क्या पता है। एक गांव नापासर में स्नान करने लगा, स्नान करके कपड़ा था जो दीवार के पास में रखा खाट, और बाहर देख करके जोधपुर में एक तांगा लेकर के किरायेदार को लेकर जा रहा पहुंचाने के लिए, उसने वो सटते हुए ऐसे कर चाबुक मारता था घोड़े को, ऐसे ऐसे हाथी नहीं खत्म, वो ही धातु है, उसी मसाले के बने हुई है सही, दूसरा मसाला है कोई, उसी मसाले के बने हुए हैं। तो चेत कब करोगे, किस दिन सोच करोगे, किस दिन विचार करोगे, बताओ। वो दिन नजीक आ रहा है, पता है नहीं। क्या उस तांगे वाले को पता था कि हम ऐसे मर जाएंगे, सवेरे जो लेकर जा रहे पहुंचा रहे था। नापास्तर में एक ब्राह्मण गरुड़ बाज कर आया था, सब लोग हरि प्रसाद जी ब्राह्मण को मिले, कितना गई थी भेट आई, नारद आया, इतना खोपर आया, गीता ऐसे बातें करते करते वही घर पर नहीं पहुंचा। वही मसाला है, दूसरा है, पता है। हम यहाँ से घर पर पहुंचेंगे, पता है क्या, इसी स्वर्गाश्रम में कल के रहिए सत्संग में बैठे बैठे सत्संग करते, मैं समय शांत। क्या उसको पता था कि मैं आऊंगा नहीं, पीछे जोर कर घर नहीं पहुंचूंगी, ऐसा पता। आपको क्या पता है हम कैसे रहेंगे इस शरीर का, इन शरीरों का क्या पता है। कोई धातु है और चीज है ये कोई मसाला दूसरा है क्या, वही मसाला तो है, उसी मसाले बने हुए ये सब है। मारवाड़ी लोग कहते हैं कि गलनी माटी रहा भाई, गलनी माटी पक्की माटी का कौन है, पक्की माटी का कौन सा है, गली माटी है, सब गली माटी बने हुए। तो सज्जनों कृपा करो, चेत करो, होश में आओ, सच्चे काम में लग जाओ, फिर मरे तो परवाह नहीं। रज्जु में धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया फिर सूख जाए, क्या अर्ज हुआ। फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दिया फिर सूखे तैयार, सूखे गई और क्या करना है उन्हें, मैं ठीक पक पका कर खेती सूखी तैयार दिया, क्या हुआ। हम काम किया, अपना भजन कर लिया, अपना असली काम बना लिया, जब सही जावे तो क्या, रहे तो क्या, जिससे काम लेना चाहिए वो ले लिया, अब सही जाए तो क्या, रहे तो क्या। वो काम नहीं लिया और पहले चला गया तो वो कब लेंगे बताओ। किन की मदद चाहते हो, क्या चाहते हो, किस समय की प्रतीक्षा करते हो, कौन सा स्थित आएगा, किस दिन के लिए चेत कर रहे हो, कितनी प्रतीक्षा हो रही है। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ भगवान को याद करो। तस्मा सर्वे सुखादेशु मां मनुस्मर युद्ध, सर्वे सुखादेशु मां मनु, सब समय में तो मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने घर का धंधा है, तो सर्वे सुखादेशु मां मनुस्मर युद्ध, सब समय में भगवान को याद करो, प्रभु का स्मरण करो। न जाने किस समय में जाना पड़े, पता नहीं है। जो शुभ काम करना है असली वो काम कर लो, आपका खुद का कल्याण करना है वो खास काम है। दुनिया का काम दूसरा है। और आपकी दुकान होती है, दूसरी दुकान में चारा ना दो छाना आप ही पाती है। और खास घर की दुकान है, किस दुकान में ज्यादा समय लगाएंगे? ये सब भाई बंधु बहन के काम करने वाली चीजों को कमाने में लगे, ये सी की दुकान है और अपने कल्याण का दुकान है, वो खास करके प्राइवेट दुकान है। आप ज्यादा समय किस में लगाते हैं? सोचा है अभी इसका विचार किया है कि नहीं? कब विचार करेंगे, कब विचार सोचेंगे? संसार के काम काम में लग रहे हो, वही संसार काम सेवा रूप से करो, सेवा रूप करो, आपका काम हो रहा है, असली आपका काम हो रहा है। संसार सेवा मेरा पर नहीं, मेरा पर नहीं। आसक्ति से मेरा काम करते हो, वो काम अपना कल्याण करने वाला होगा? स्वार्थ में फंसे हुए, भोगों में फंसे हुए, राग द्वेष में फंसे हुए, बैर विरोध आप करते हैं, क्या वो काम ठीक होगा? क्या उससे कल्याण हो जाएगा? तो फिर कब करोगे वो? और देखो कौन सा दिन आपने सोच रखा है कल्याण करने का, अपना उद्धार करने का? अरे वो दूसरा करेगा कोई का? देखो रोग होने पर दवाई खुद बोलनी पड़ती है, भूख लगने पर मुख रोटी खुद उखानी पड़ती है, ये नौकर से काम नहीं चलता। और सभी धंधे के लिए नौकर रख देते हो, क्या भोजन के लिए नौकर रखते हो? वो खुद करना पड़ता है बाबा, ऐसे उद्धार खुद करना पड़ता है खुद को, या नौकर काम नहीं करेगा, खुद वो करना पड़ेगा। तो वो कब करोगे भाई? मैं ना बताओ कब करोगे? अभी दिन जा रहा है, बहुत सुंदर अच्छा दिन। बीमारी हो जाए तब कहते हैं पर नींद आ जाए थोड़ी तो बढ़िया से, आज नींद अच्छी तरह आ जाए, क्या काम की, क्या क्या भला क्या हुआ आपने? आपने क्या भला किया नींद आ गई अच्छी तरह से? रोटी खाते हो मौज से, भगत भर कहते हो गई नींद आ जाए थोड़ी तो अच्छी है, कभी नींद आती है सर? क्या न्याय करते हो, क्या काम करते हो? अच्छी तरह से रोटी खाते हो, भूख लगती है, काम करते हो? सजनो विचार करो कि कब करोगे काम, जो किस काम के लिए आए हैं? ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, इसे सोचा है कि नहीं? देवता आदि कई जनिया कई तरह के शरीर है, परंतु अपना कल्याण करने के लिए ये एक शरीर है, एक मानव शरीर है ये। वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई हो, मानव शरीर के सिवाय दूसरा कौन का शरीर है जिसमें मिलेगा? इस शरीर में आप कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों का हित कर सकते हैं, जो सेवा कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, चिता सकते हैं, आप सेज सकते हो, दूसरा काम कब मिलेगा समय? स्वासी कृपानाथ कृपा करो, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सच्चे से लग जाए फिर परवाह नहीं, उद्धार हो चाहे ना हो, पर भगवान में लग गए तो नहीं कल्याण करते दुर्गति, कल्याणकारी काम करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अच्छा काम में लगा हुआ है उसका काम अच्छा होगा। सच्चे हृदय से लग जाओ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करो। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर अयुध्यच, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब समय तो मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, नहीं तो कब करेंगे भाई? किस दिन के लिए छोड़ रखा है? किसी ब्राह्मण को पूछने की जरूरत नहीं है, मूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है, लगन घड़ी ठीक देखने की जरूरत नहीं है, अभी लग जाओ, अभी अभी अभी। ऐसा नहीं कि मुहूर्त देखो है, मुहूर्त आएगा फिर करोगे, वो अभी है। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, ऐसा नहीं कि इस समय में आपका भजन सिद्ध नहीं होगा, सर्वेषु कालेषु सब समय में भगवान भजन सिद्ध होने वाला है। भगवान का स्मरण करना सब समय में, कोई समय ऐसा नहीं कि आज मुहूर्त नहीं है, भगवान का मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन का मुहूर्त नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। भजन करने का सब समय सर्वेशु कालेशु, वो नहीं कर रहे कब करेंगे। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, काल को समय लगा वो कर्जु है, कर्जु सब जुग आद नहीं, कर्जु सब जुग आद नहीं, जो नर कर विश्वास, कर्जु रे समान दूसरा जुग नहीं है, जो विश्वास करके गाय राम गुण गण विमल निर्मल गुण भगवान गुरु गा करके भवतर बिना ही प्रयास, मामूल प्रयास से बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका है कलयुग का। इससे बड़ी बढ़िया गुरु क्या चाहते हो, इससे बढ़ करके क्या चाहते हो। कल जुग सब जुग आद नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। और भाग्य कहो तो बड़े भाग्य बहादुर तनु पावा, भाग्य भी कम नहीं है, समय कम नहीं, काल है कर्म है ईश्वर है, ईश्वर कम नहीं है। सूर्य स्वरूप भूता नाम भगवान कहते हैं सबका मैं सूर्य हूँ, जो कोई पुकारो कैसा ही पापी हो, पापी अभिशेष शूद्राचार हो भजते मानन भाग, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट नीचे से नीचा मेरे को याद करता है साधु मंतव्य, अभिचेत सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक विवसित हो दुराचारी से दुराची काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, पढ़े भाग्य माधुर तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। वो मनुष्य ही मिला है भाई वो बहन हो, इस शरीर में आकर के भजन करो, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो भजन करने के लिए, पाप करने के लिए नहीं है, दूरे बुरे बिजनेस सेवन करने के लिए नहीं है, किसी को बुरा करने के लिए ये शरीर नहीं है, किसी को बुरा चलाने के लिए शरीर नहीं है, सही अपना कल्याण कर लिए, अपना कल्याण सबके हित में। ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत होते हैं वे परमात्मा प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीणता, ब्रह्म की प्राप्ति कितनी होती है सर्वभूत हिते रता, किसी का बुरा मत जाओ, किसी को भी बुरी दृष्टि से मत देखो, सब में भगवान है। आप दोष आ जाए दोष ही तब देखते हो, क्या ये नहीं देखते कि मैं वांशो जीव लोके जीव भूत मात जीव भगवान का अंश है, मैं वांशो मात जीव, चाहे सांप हो चाहे पिछ हो, चाहे महात्मा हो चाहे संत हो चाहे दुष्ट हो, किसका है वो, परमात्मा का है, मैं वांशो, उसको नहीं देखते हम, अवगुण देखते हैं, खराब खराब आश्रय किया, इस आश्रय किया, ये किया। सज्जनो अपना कल्याण चाहते हो तो दोष मत देखो, दुष्टता मत देखो, कल्याण वो सबके अच्छे भाव से देखो, अच्छे भाव से न दिखे तो मत देखो, देखो ही मत, भगवान की तरफ देखो, भगवान को याद करो, किसी को बुरी दृष्टि मत देखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, तीन बात, किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा चाहो मत भीतर से, किसी का बुरा करो मत, तीन बात कर दो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। बताए क्या पाप रहेगा, किसी को बुरा नहीं समझोगे, किसी का बुरा चाहोगे नहीं, किसी का बुरा करोगे नहीं, तो क्या दोष आएगा आप में, कौन सा दोष आएगा बताइए। आप सर्वथा निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, बताओ कितनी सीधी बात है, सरल बात है, पूरा नहीं करेंगे। देखो ध्यान देखो सुने, बात है बढ़िया, आप करोगे, करने में परिश्रम होता है, देव तो दान देना पड़ता है, घर की चीज खर्च करनी पड़ती है, बुरा नहीं करेंगे इसमें क्या आपको क्या खर्च हुआ? किसी का बुरा नहीं करेंगे क्या खर्च हुआ? क्या परिश्रम करना पड़ा? क्या उद्योग करना पड़ा? क्या पढ़ाई करनी पड़ी? क्या नई चीज लेनी पड़ी? किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहने से क्या आपको परिश्रम रहा? कितनी मुफ्त में बात मिलती है। जो उपकार करते हैं उनका जल्दी कल्याण नहीं होता है, उनका अपकार नहीं करते उनका जल्दी होता है, क्योंकि आप कितना ही उपकार करोगे सीमित होगा। लाख रुपया होगा, 10 लाख रुपया, करोड़ रुपया करोगे तो करोड़ रुपया भी सीमित होगा। बुरा किसी का न करो, असीम असीम असीम भला होगा, उपकार असीम होगा, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरी दृष्टि देखेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, असीम फल होगा, असीम सीमा नहीं जिसकी, इतना फल होगा। ये शुभ काम है, थोड़ा सा विचार करो आप, मुफ्त में कितनी बड़ी भारी सभी बात होगी। किसी को बुरी दृष्टि नहीं देखेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, तीन बात। आपका जीवन शुद्ध होगा कि नहीं होगा? आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आपका बुरा करे उसका भी बुरा करेंगे नहीं। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। ये संतों की बड़ाई है, संतों को विशेषता है। मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर जो भला करता है, कितना कितनी पवित्रता में आ जाएगी। आपके पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ा? बुराई छोड़नी पड़ी, केवल बुराई छोड़नी पड़ी, भला बनने में क्या बाकी रहेगा? कितने मुफ्त में बड़ी भारी चीज मिलती है, आप भले हो जाएंगे सदा के लिए। बोलो कैसे बुरे कैसे हो गए? ना बुरा चाहेंगे, ना बुरा दृष्टि देखेंगे, ना बुरा करेंगे, आप बुरे कैसे हो गए? कितना सस्ता काम है, कितना सुगम काम है, कितने बढ़िया काम की बात है। अगर आप ऐसे करो तो क्या हानि होती है, क्या नुकसान होगा बताओ? आपका कोई बुरा भी कर दे, उसका बुरा आप नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? अरे बुरा करके क्या फायदा हो जाएगा? क्या फायदा होगा सिवाय बुराई के? और कोई फायदा नहीं, किसी का फायदा नहीं। आपका कोई बुरा करता है, ध्यान दे सुनो, आपका बुरा करता है तो आपके पापों का नाश करता है। आपको कोई तकलीफ देता है तो आपके पापों का नाश करता है, तो आपका भला करता है बुरा करता है? जरा सोचो, आपके बुरे कर्म आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। आपके पाप कर्म न हो कोई दूसरा दुख दे दे, है ताकत उसमें। भगवान ये जीते जी, भगवान जीते रहे और आपको बिना तकलीफ दुख दे दे, आप और है ही नहीं। आपका कोई पाप है जो दुख देता है, आपका पाप काटता है, आपको शुद्ध बना रहा है, निर्मल बना रहा है, आपका उपकार हो रहा है। आप बुरा नहीं कर रहे, आप भले हो रहे हो, आप शुद्ध हो रहे हो, निर्मल हो रहे हो। ऐसा मौका मिलेगा? इतनी सुंदरता मिलेगी क्या? अब कुछ नहीं करना पड़ा रहा, आप महान निर्मल हो गए, स्वतः निर्मल हो गए, कैसे दोष कैसे रहे बताइए? हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते, किसी को भी बुराई दृष्टि से देखते नहीं, किसी को बुरा नहीं करते, तीन बात। आप में क्या बुराई रहेगी? आप शुद्ध बन जाओगे। आज से ये नियम कर ले कि किसी को बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरी दृष्टि देखेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, बुरी दृष्टि ही नहीं कहेंगे, शुद्ध बन जाएंगे, निर्मल बन जाएंगे, आप पवित्र बन जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। तो ऋषि कृपा करो नाथ, कृपा करो, आपका कल्याण हो जाए, शुद्ध हो जाओ, आप निर्मल बन जाओगे, संत बन जाओगे। तीन बात में, किसी को बुरा मत देखो और बुरा मत चाहो और बुरा मत करो, इतना शुद्ध निर्मल। आपने भला बनने के लिए चेष्टा क्या करी? कुछ नहीं करी, केवल आपने ये किया कि पूरा किसी को बुरा देखेंगे नहीं, पूरा किसी का चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं। तीन बातों में आप भले हो जाओगे। भाई और बहन हो, कोई हो, हृदय से ही बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, कभी बुरा कर नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं करेंगे। कितनी शुद्ध बात, कितनी सरल, कितनी निर्मल बात। आप पवित्र बन जाओगे, महान पवित्र बन जाओगे। कोई खर्चा एक नहीं, परिश्रम आपको होगा नहीं, क्या पसीना होगा? इनमें कुछ काम करना पड़ेगा मुफ्त में, क्यों नहीं निर्मल हो जाते महाराज? और मनुष्य शरीर में करोगे क्या? भगवान को याद करो, किसी का बुरा मत करो, भगवान को याद करो, पाप नष्ट हो जाएंगे, पवित्र बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे, आदरणीय बन जाओगे, लोग अच्छी दृष्टि से देखेंगे, आपको संत समझेंगे। सच्ची बात है, एकदम बात तो बुरा बुरे, आप बुरे कैसे रहोगे? दुनिया मात्र में आप शुद्ध बन जाओगे, निर्मल बन, अच्छे बन जाओ। तो कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ा, कुछ खर्चा आपने नहीं किया, और निर्मल बन गए, शुद्ध बन गए। सीधी सादी बात, सीधी सरल बात, आप कृपा करो कृपानाथ, तो कितने निर्मल बनोगे? जीवन बहुत सा चला गया है भाइयों, पता है नहीं अगर जीने कितना बाकी है, क्या है पता? हम जानते नहीं मैं कितना बाकी है, मन बीत गया जितना जानते हो, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष आ गए, उतना तो गए, इतना तो समय आपका नष्ट हो गया, हो गया, हो ही गया, इसमें संदेह नहीं है, उतना समय तो बीत गया। जो कल्याण करने का समय था वो बीत गया, इतना नुकसान हुआ। साहाने तद महत्म सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। सा हानि, वह बड़ी हानि है, वो अंधता है, वो मूर्खता है, जड़ता है। जिस क्षण में भगवान का चिंतन नहीं हुआ और समय चला गया, उस समय का क्या सदुपयोग किया आपने? क्या भजन किया, क्या दूसरों की सेवा करी, क्या दूसरों का दुख मिटाया, क्या काम किया? भाई सज्जनों, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको पूछे कान पकड़ के बताओ, इतना इतना समय आपका गया, इतने वर्ष गए, क्या काम किया आपने? अभी कोई कान पकड़ कर पूछने वाला हो बताओ, इतना समय आपने लगाया, क्या किया? मतलब मानव शरीर, मानव शरीर है, सबसे श्रेष्ठ है मानव शरीर, वो शरीर प्राप्त कर आपने क्या किया? क्या जवाब है आपके पास में? कितना समय सार्थक बनाया, कितना भजन कर लिया, कितना उपकार किया, जो हित किया, सेवा करी, क्या किया? अरे कब करोगे फिर? अब नहीं करके कब करोगे? अभी विचार कर लो सज्जनों, गई सो गई ये बता कर रही को मधवा, मान तो सही को बनवा, आज हूँ मान तो सही को, सही बात को मानो, समय चला गया। अब ना नशा ने, अब ना नशाई हो, आज तक नाश हुआ सो हुआ, अब निरंतर नाश नहीं होने देंगे, भगवान को याद करेंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे। थोड़ा दिन जीना है भाई, पता है नहीं, कुछ पता नहीं है, मारे काल अचानक चपेट की हो, घरी के मैं राख गई ढेरी, मारे ही काल अचानक चपेट की, वो ये घरी के मैं राख गई ढेरी। यह कच्चा मामला है, कम स्वास्थ्य बिगड़ जाए, किसी में पागल हो जाए, किसी में प्राण चले जाए, कुछ भरोसा नहीं। इस वास्ते सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, भगवान को याद रखो, फिर कोई परवाह नहीं, मरे तो कोई परवाह नहीं। भगवान के चिंतन करते हुए मर जाए तो अंत काले तमामेव स्मरण भक्त्वा कलेवरम, अंत समय में मेरा स्मरण करता हो जाता है, जिसकी मूर्ति और जो कोई संदेह नहीं, नाश्य तो संशय, संशय नहीं है। तो हर समय याद करो, निश्चिंत हो जाओ, आपकी बीमा होगी, असली असली बीमा होगी, जोखिम मिट गई, कितना काम हो गया बढ़िया। हरदम भगवान को याद करते हो, कितना काम बढ़िया हुआ, ऐसे क्या खर्चा लगे इसमें, केवल याद रखना है। अच्युत स्मृति मात्रेण या सुन मात्रेण धर्म संसार वदनात, याद मात्र करने से कितना काम बढ़िया होगा। सज्जनो मौका है, मौका, काले कर्म है, ईश्वर ही मित्र, ईश्वर ने कृपा करी है, कबो करी करुणा दर दे ही देती, इस बिन हित सुने हुई, काले कर्म ईश्वर ने मिथ्या दोष लगाए, काल को मिथ्या दोष दिया, कर्म को मिथ्या दोष, बड़े भाग्य मानुष न पावा, उस कर्म को दोष देना कर्म खराब हुआ हमारे, ईश्वर ने कृपा करके मौका दिया, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो नर दुख पावे पार बार, बार बार कष्ट उठाना पड़ेगा। सज्जनों कृपा करो, जितना समय चला गया सो चला गया, अब नहीं जाएगा, निश्चिंत होकर गए तो अब नहीं जाएगा महाराज, अब हमारा समय बर्बाद नहीं होगा, अब तो भगवान को याद करेंगे। कौन सा पैसा खर्च करता है, कैसा आप में जमीन खर्च करती है, आपके कोई पूंजी खर्च होती है, आपका बल खर्च होता है, आपके क्या खर्चा लगता है, क्या नुकसान होता है बताओ, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं और फायदा होगा। सर्वे सुखादेश मनुष्य, सब समय में, सब समय भगवान का याद करें, याद रखना पड़ा एक ही बात, एक ध्यान रखना, और याद रखते हुए कृपा करो, हे नाथ पुकारो, भगवान मदद करेंगे, संत महात्मा मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे, धर्म मदद करेगा, शास्त्र मदद करेगा, लोग मदद करेंगे, लोग अच्छी दृष्टि से देखेंगे, सब आदर करेंगे, नुकसान किसी तरह का नहीं होगा। क्या नुकसान होगा बताओ, आप अपनी नियत अच्छी कर ले, अच्छा भाव कर ले, आपको दुख देने वाला पापों का नाश करने वाला होगा, आपको कष्ट देने वाला पापों का नाश करने वाला होगा। तो भला किया बुरा किया उसने, बुरा कोई कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता बुरा, किसी ताकत नहीं, परमात्मा के रहते हुए जीते हुए उनके सामने आपका बुरा कर दे, भगवान मर गए क्या, उनको पता नहीं है क्या, सबकी रक्षा करे, सबकी रक्षा करते हैं, सूर्यम सर्वभूता नाम, सूर्यम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम शुद्ध परम प्यारे मित्र है भगवान, सबके हित है, सूर्यम सर्वभूता नाम, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, भगवान का आश्रय लेकर के हम किसी का बुरा नहीं करेंगे भाई। एक संत ने कथा करी, तो माजी थे बूढ़े, माजी आप क्या भेंट करते हो, सत्संग सुना आपने, क्या भेंट करते हो, कि बोलो महाराज आपको उसे, कि माजी क्रोध घटा छोड़ दो, किसी पर क्रोध नहीं करना। तो एक स्त्री आया करती हुए घर में, वो इस रही भाई, मैं तो क्रोध करती नहीं हूँ, आती है लुगाई अलराई कराने वाली है, मैं तो क्रोध छोड़ दिया। हरिप्रसाद जी कहते थे कथा करी महाराज के, माँ जी क्या भेंट करोगे, हम मांग लेंगे, क्रोध मत करो, किसी को बुरा मत समझो, भाई महाराज बात बांध ली उसने, हमारी भेंट आ गई बहुत बड़ी भाई, बड़ी भारी भेंट हो गई, क्रोध नहीं करेंगे किसी पर, मैं तो क्रोध करती नहीं, भाई तू जाना तेरा काम जाना, मामूली बात नहीं है, क्रोध नहीं करना ये बात मामूली नहीं है, आ जाता है भभगाओ जोर जोर से आ जाता है, शुरू हो जाती है, जैसे पेट्रोल होता है उसे थोड़ी देर आगे दूसरों पकड़ ख्याल खेलते हैं, इस तरह क्रोध, भाई मैं तो क्रोध छोड़ दिया, कितनी बार बड़ी मामूली बात नहीं है ये, मैं तो भाई क्रोध छोड़ दिया, ऐसी माता होती है ऐसी बूढ़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माता जी वृद्धावस्था में कैसी बहुत ही बात हुई, ऐसे आप लोग कृपा करो आज से अब अपना समय खराब नहीं करेंगे, एक बात 12 महीना मेहनत करो और 12 महीना मेहनत से आपने सब समय भगवान का स्मरण किया और उपकार किया, 12 महीना करके काम किया, 12 महीना में बड़ा भारी काम हो गया, बड़ा भारी काम हो गया, आज से तत्परता लग जाओ कि समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई, सेवा करेंगे, भगवान को याद करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, बड़ा भारी काम होगा, मामूली काम नहीं होगा, कितना समय गफलत में जा रहा है, वृथा बकवाद में जा रहा है, वृथा चर्चा में जा रहा है, वृथा देखने में जा रहे हैं, हवाई जहाज देखने लगे आधे घंटा दे दिया, क्या फायदा है बताओ, क्या फायदा, हवाई जहाज जा रहा है, गाड़ी जा रही है, क्या हुआ आपको, फायदा क्या हुआ, समय कीमती गया, जो परमात्मा में प्राप्ति हो जाए ऐसा कीमती समय आपने लगाया, ये फायदा क्या हुआ, सावधान हो जाए कि भाई समय बर्बाद नहीं करेंगे, बचा हुआ समय सब भगवान में लगाएंगे, भगवान के चिंतन करेंगे, अच्छा सेवा करेंगे, दीन दुखियों की गरीबों की बड़े पूजनीय आदरणीय सेवा करेंगे, भगवान को याद करते हुए आप सेवा करो, दो बात भगवान को याद करो सेवा करो, ये दो काम करने के हैं, सब समय में भगवान का स्मरण करेंगे और बड़े बूढ़ों की अपाहिजों की आरक्षितों की दरिद्रों की दीन दुखियों की सेवा करेंगे, जन्म सफल हो जाएगा आपका, जन्म सफल हो जाएगा आपका, जीवन निर्मल हो जाएगा आपका, जन्म निर्मल हो जाएगा, निर्मल जीवन निर्मल हो जाएगा, छोटी से केवल सावधान रखनी, केवल सावधानी, केवल याद रखने के लिए सावधानी, सावधानी ही साधना है, हमने कल्याण पढ़ा था बहुत वर्षों पहले, एक प्रश्न का लेख था, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान सावचेत, गोरखपुर चातुर्मास किया था तो सावधानी पन्ने छिपाए थे, बड़ी बड़ी सावधान देखते ही सावचेत, जगह जगह लगे हो सावधान सावचेत सावधान सावधान, अपने घरों में लिख दो, अपने लिख दो जहां दृष्टि पड़े सावधान, बहुत फायदा होता, बड़ा लाभ हुआ, पन्ने छपाए सावधान ये और जगह जगह चीज, अरे खुद सावधान रहो भाई, सावधान सावचेत, सज्जनों बड़ी शुद्ध छोटी छोटी बातें दिखती है, बड़ा भारी काम करने वाली चीज है, किसी को बुरा नहीं जमाना, किसी को बुरा नहीं जाना, किसी को बुरा नहीं करना, कितनी बढ़िया बात है, उमा संत की है बड़ाई, जो मंद कर जो करे भलाई, ऐसा अवसर है सुंदर मौका मिला हुआ है, जा रहा है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 26 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से नासिक में हुआ। राम